Wjeżdżam do klubu i widzę, jak tańczysz. Twoja miniówka jest seks jak zwykle. W szklance masz wódę i sok z pomarańczy. I wcale nie patrzę na ciebie jak dziwkę. Lubię luz, którym się nosisz. I wiem, że to samo mają moi kumple. Żaden by nie chciał w domu takiej żony. Ale dawaj do baru, z nami robimy rundę. Widzę, że lubisz walić do odcięcia. Jutro do party, zobaczysz na zdjęciach. Totalny sztos, czysta poezja. Czysta pod sokrum, cola, limetka. Twój zapach kręci wszystkich, ekstaza. Z chamami krótko mówisz, wypierdalaj. Przyszłaś się bawić, nie szukać banana. Z hotelem nad morzem, bo może być plaża. Lubisz dobrą zabawę i drinki. My lubimy, gdy jesteś wcięta. Kluby, dyskoteki, parkingi. Bawisz się dobrze, jesteś uśmiechnięta. Lubisz całować się na parkiecie. My lubimy, gdy przy tym klękasz. Zapominasz o Bożym świecie. Bawisz się dobrze, jesteś uśmiechnięta. Nie wpadasz na melanż, by szukać sponsora. Nie kręcą cię goście zza biurek w gajerze. Lubisz pojechać, gdzieś się wyluzować. Jointy na molonie w firmowej imprezie. Jak nie ma bibułek, kręcisz serwetek. Jak nie ma serwetek, znajdujesz bibułki. Szanujesz DJ-a, on gra na imprezie. Ale rano na kacu puszczasz sobie full clip. W samych majtkach, bez koszulki. Czujesz się w tym naprawdę fashion. Na twojej pupie ładnie leżą miniówki. Tak samo jak czarne leginsy i dresy. Czujesz się dobrze w bikini na plaży. I wiesz, że każdy z nas cię zauważy. Rozkładasz ręcznik, poprawiasz stanik. Nie wchodząc do wody się czujesz na fali. Lubisz dobrą zabawę i drinki. My lubimy, gdy jesteś wcięta. Kluby, dyskoteki, parkingi. Bawisz się dobrze, jesteś uśmiechnięta. Lubisz całować się na parkiecie. My lubimy, gdy przy tym klękasz. Zapominasz o Bożym świecie. Bawisz się dobrze, jesteś uśmiechnięta.